ូចានឡាងគូអូអូអូអូអូអូក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូអូអូអូអូអង្គុយតើមើលមិនដឹងមួយណាទេគូខ្ញុំណណណណអង្គុយតើមើលមិនដឹងមួយណាទេគូខ្ញុំបើសុទ្ធស្អាតស្អាតហើយនៅក្រមុំអង្គុយលក់នំថ្ងៃបងចូលឆ្នាំខ្លះលក់បងអែមខ្លះទៀតក៏លក់អំពិលត្រាំណណណណខ្លះលក់បងអែមខ្លះទៀតក៏លក់អំពិលត្រាំក្រមុំបងលហុងក្រមុំចេកអាំងក្រមុំស្វាយត្រាំឆ្នាំថ្មីខ្ជូតមកទិញគ្រប់តែគ្នាឲ្យតែក្រមុំណាស្អាតស្អាតណណណណទិញគ្រប់តែគ្នាឲ្យតែក្រមុំណាស្អាតស្អាតគេឆ្លើយចាស់ខ្ញុំឆ្លើយបាទឲ្យសុំហ្វូន number បានអត់អ្នកខ្លះទៅវត្តស្លៀកសុំពុតបត់ហើយអើប៉ាំងណណណណអ្នកខ្លះទៅវត្តស្លៀកសុំពុតបត់ហើយអើប៉ាំងដៃយូស័កសុំកូនឡងធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំលងហាហាហាហាក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូអូអូអូអូអូអូក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូអូអូអូអូក្រមុំអង្គុយលក់នំថ្ងៃបងចូលឆ្នាំខ្លះលក់បងអែមខ្លះទៀតក៏លក់អំពិលត្រាំណណណណខ្លះលក់បងអែមខ្លះទៀតក៏លក់អំពិលត្រាំក្រមុំបងលហុងក្រមុំចេកអាំងក្រមុំស្វាយត្រាំឆ្នាំថ្មីខ្ជូតមកទិញគ្រប់តែគ្នាឲ្យតែក្រមុំណាស្អាតស្អាតណណណណទិញគ្រប់តែគ្នាឲ្យតែក្រមុំណាស្អាតស្អាតគេឆ្លើយចាស់ខ្ញុំឆ្លើយបាទឲ្យសុំហ្វូន number ស្លៀកសំពត់បត់ហើយអើប៉ាំងណណណណអ្នកខ្លះទៅវត្តស្លៀកសំពត់បត់ហើយអើប៉ាំងដៃយូស័កសំកនឡងធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំលងហាហាហាហាអូអូអូអូក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូអូអូអូអូអូអូក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូក្រមុំឡាងគូចានឡាងគូអូអូអូអូ